की कशिश सरफरोश है आपका नशा यूं मदहोश है क्या कहे तुमसे जानी जा गुम हुआ होश है गुम हुआ होश है आपकी कशिश